Κλάφτα Χαράλαμπε. Μίλα μωρά Αλέξη, και δεν μιλάς. Τι λες? Κλάφτα Χαράλαμπε. Κάποιας όμορφης κοπέλας. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Το αγόρι το ξανθό. Ένα βράδυ η φουρτούρα εις το πήρε στο βυθό. Κλάφτα Χαράλαμπε. Και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Αϊμέ! Αδιανή δίχως τιμόνι από τα βαθιά νερά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σκοτεινή. Και μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Το κλίμα άλλαξε, αναποδογύρισε το κλίμα. Και τώρα όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε παίρνουμε μηνύματα νίκης. Οι ελπίδες πνίγει κανόνες μέσα στα βάθια νερά. Και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών. 5-6 μέρες πριν τις άλλες εκλογές και κάνα μήνα πριν τις παράλληλες εκλογές. Θα ξεκινήσουμε με συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στην πρεσβεία, στην Αμερικανική πρεσβεία, στον πρέσβη προσωπικά. Έχασαν τον καλύτερο υπάλληλο που θα μπορούσαν να έχουν. Μην ανησυχούν, σε κανένα μήνα θα βγει ένας άλλος υπάλληλος. Μπορεί να μην είναι τόσο καλός σαν τον Τζίπρα, αλλά θα προσπαθήσει, θα κάνει τα καλύτερα δυνατά για την πρεσβεία, για την χώρα τη μεγάλη, την Αμερική, για τα ιδανικά και τις αξίες της Αμερικής. Δεύτερον, συλληπιτήρια στους εφοπλιστές της χώρας, συνεργάτες και μη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι και συνεργάτες, μοιράζεται και τη θαλαμιγό. Το πλήγμα ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί κανείς άλλος μέχρι τώρα δεν είχε τολμήσει να θεσμοθετήσει επαόριστον την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Τρίτον, συλληπιτήρια στα σιριζοτρόλ. Σε αυτό το χυδαίο παρεάκι που γέμιζε την ατμόσφαιρα με τοξικότητα, στην οποία και τελικά έπεσε μέσα, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και καλή τύχη από εδώ και πέρα στην αναζήτηση δουλειάς που πρέπει τώρα να βρουν αντί να χυδαιολογούν στο Twitter. Δύσκολο είναι, δεν έχουν και πολλά ταλέντα, αλλά δεν έχει σημασία και αυτοί κάπως θα αξιοποιηθούν. Συλληπιτήρια στον Πολάκη, που μας είχε όλους, αυτός και μόνος εναντίον όλων. Πολύ στεναχωρηθήκαμε τον Πολάκη. Συλληπιτήρια στη μεγαλύτερη παπάντζα. Από τον Καποδίστρια και μετά, από τον Καποδίστρια, όχι το νομοσχέδιο, από τον Καποδίστρια, τον κυβερνήτη, και συλληπιτήρια στη διαφάνεια και την αλήθεια που δεν θα λάμψει στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Θυμόσαστε πόσο μας είχαν ζαλίσει από πέρυσι ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουν αποκαλυφθεί, θα έχουν πάει φυλακή. Τίποτα. Δεν συζητήθηκε καθόλου την προεκλογική περίοδο, δεν είπε κανείς τίποτα. Ενώ το ξεκίνησαν με παράτες, το έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι. Σιριζέικα πράγματα. Συλληπιτήρια τέλος του Σιριζέους. Τους απλούς ψηφοφόρους. Όχι για τη Μεγαλύτα, το 9,5, αλλά γιατί έβγαλαν δεύτερη την Κουντουρά. Δεύτερη την Κουντουρά. Από όλους αυτούς που είχε το ψηφοδέλτιο, που ήταν και ωραία ονόματα κάποια από αυτά. Δεύτερη την Κουντουρά. Υπάρχει τέλος, πάτος σε όλο αυτό που συμβαίνει και που ζούμε και που σας αφορά και άμεσα, γιατί υποτίθεται το στηρίζετε. Πόσο αριστερό είναι ένα κόμμα που βγάζει δεύτερη την Κουντουρά. Μόνο αυτό ως ερώτημα. Τελειώσαμε με τα συλληπιτήρια. Ακολουθεί λίγος Τσίπρας και μετά έχουμε τα μπράβο. Όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες που σέβονται στοιχειοδός τον εαυτό τους και θέλουν να αποφύγουν μια επανάληψη του 2015 έχουν αρχίσει και αυτές τις διαφορές επιστημονικής φαντασίας πάνω στις οποίες πατούσε ο κ. Μητσοτάκης για να εξομαλύνει τις αντιθέσεις στο κόμμα του και την εσωκομματική αντιπαράθεση έχουν αρχίσει και μειώσαν στο μισό, μειώνουν ακόμα. Είδα κάποιους οι οποίοι φτιάχνουν διαστήματα στο οποίο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Εγώ λοιπόν θα πω για άλλη μια φορά αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη μεγάλη τηλεοπτική μου συνέντευξη στον συνάδελφό στον κ. Χατζηνικολάου. Θα είναι ντέρμπι εκλογές. Ντέρμπι. Θα είναι ντέρμπι. Από τότε κάθε βράδυ στο μπουράγιο το μικρό η κοπέλα τραγουδάει. Ωρες συννεφιάς. Με με παράπονο πικρό. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Εγώ κλαίω. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει τις ευρωεκλογές, κυρία Μεγαλοοικονόμου? Ναι. Εγώ τουλάχιστον από τις επαφές που κάνω, ναι. Αδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βαθιά νερά, με σβησμένο πυροφάνι, κάποια νύχτα σκοτεινή. Και μέσα στο λιμάνι, ναι. Η βαρκούλα η ορφανή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Εγώ κλαίω. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησέ μου την κεφτούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους ντολμάδες. Στο κλίμα της συγκίνησης, οι ντολμάδες μπορεί να δώσουν μια διαφορετική διάσταση και να απαλύνουν λίγο τον πόνο. Για όποιον έχει πόνο, είπαμε πριν τα συλληπιτήρια, ξεκινήσαμε την πρεσβεία. Τώρα θα πούμε τα μπράβο. Μπράβο για τα αποτελέσματα που αφορούν τη Χρυσή Αυγή. Προς το εκλογικό σώμα όλο αυτό. Τώρα που πήραμε φόρα, στους πετάξουμε στα σκουπίδια σε ένα μήνα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αν όχι στα σκουπίδια, αν έχουμε κέφια στο βόθρο της ιστορίας, εκεί που πραγματικά ανήκουν. Μην διστάσετε. Πολύ καλά το πήγαμε. Έχασε σχεδόν τη μισή της δύναμη. Πάμε και για τα υπόλοιπα. Να καθαρίσει όσο γίνεται, έστω και για λίγο, το πολιτικό σκηνικό όπως το αποκαλούμε. Μπράβο δεύτερον που δεν μάσησαν οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι με παροχές και εξαγορές που τους πέταξαν στα μούτρα τον τελευταίο καιρό. Τα γνωστά ψίχουλα όπως λέμε. Καλά έκαναν και τα πήραν από το ένα χέρι και από το άλλο χέρι μούτζωναν αυτόν που τους στάδινε. Πολύ καλή λογική. Να τελειώνουμε και με τις παροχές. Δεν πιάνουν καθόλου. Τα πήρανε, τα βλέπανε, νιώσαν την κοροϊδία. Έτσι ακριβώς όπως το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γνωστό ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ τρόπο. Γύρισαν την πλάτη όπως τους άξιζε πραγματικά. Μπράβο που τιμωρήθηκε ο κομπασμός του Καμένου και η γραφικότητα του Λεβέντη. Νομίζω στα θετικά μπαίνουν αυτά τα δύο. Βέβαια χάνουμε λίγο το Λεβέντη εμείς εδώ και τον Καμένο. Αλλά ο Καμένος θα βρει σε ένα μπαρ δουλειά. Ο άλλος μπορεί να κάνει το ναυάγιο στον μπαρ του Καμένου και να ταιριάξουν και οι δύο. Μπράβο που καταψήφισαν τον τοξικό ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος, έτσι όπως έγινε, τις εξαλωσύνες του ΣΥΡΙΖΑ, το απολύτικο συνοθήλευμα που ξεκινάει από Τζουμάκα μέχρι Κόκαλη και Μεγαλοοικονόμου. Γιατί νομίζω αυτά που έγιναν από το Γενάρη και μετά στη Βουλή, εξαγορές, ανταλλαγές, μαζί με τις παροχές στο τελευταίο διάστημα, μαζί με όλη την τετραετία, από το πρώτο ψέμα, από τη μεταστροφή, το όχι στο ναι και όλα τα υπόλοιπα, συνυπολογίστηκαν και έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα. Μπράβο στην οικογένεια Μητσοτάκη, που διεκδικεί δημαρχίες, βουλευτικές έδρες, πρωθυπουργίες, δεν ξέρω και κανέναν άλλο οργανισμό. Δεν τα ξέρουμε ακόμα, θα τα μάθουμε στην πορεία. Τελειώσαμε τα μπράβο, μπορούν να αξίζουν και άλλοι μπράβο, αλλά δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Να πούμε εδώ κάπου ότι αυτοί φεύγουν, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται, δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Αλλά το μνημόνιο δεν φεύγει, ούτε η λιτότητα φεύγει. Από τον ένα λίγο περνάμε στον άλλο λίγο. Από τον έναν υπάκουο περνάμε στον άλλον υπάκουο. Γιατί πάντα όλοι αυτοί συνήθως είναι πολύ υπάκουοι. Από τον έναν υπηρέτη των εφοπλιστών περνάμε στον άλλον υπηρέτη των εφοπλιστών. Από τον έναν πρόθυμο να λιανίσει λαϊκά δικαιώματα, που είναι και αριστερός, περνάμε στον άλλο πρόθυμο να λιανίσει λαϊκά δικαιώματα, που είναι και δεξιός, έτσι όπως αυτό αποκαλείται. Και από τον έναν κατώτερο των περιστάσεων περνάμε πολύ μεγάλη επιτυχία, σε ένα μήνα θα γίνει αυτό, στον άλλον κατώτερο των περιστάσεων. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το πράξω ούτε τώρα, να αγνοήσω αυτό το αποτέλεσμα. Μπράβο! Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα και με στρατηγήματα. Χριστός. Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό! Ποτέ δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο της ιδιοτέλειας. Δεν θα το πράξω ούτε τώρα. Μένω πιστός στις αρχές μου και στις αρχές μας, στις αρχές της αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης. Αυτά τα είπε χτες. Είναι αποσπάσματα από όλα αυτά που ακούσαμε χτες. Και όπως τον ακούσαμε, λέει εδώ δεν μπορέστηκε ποτέ με κόλπα. Αν κάτι έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αυτά ακριβώς που κατήγγειλε χτες. Που έλεγε ότι δεν έχει κάνει χτες. Μόνο με κόλπα, μόνο με τερτύπια, μόνο με τακτικές καθημερινές, ειδικά την προεκλογική περίοδο, το τελευταίο 15ήμερο, κάθε διήμερο άλλαζε τακτική, θέση, απόψεις για το τι σημαίνουν οι εκλογές, τι θα δώσουμε στους συνταξιούχους, τι δεν θα δώσουμε. Μόνο με αυτά έχει πορευτεί. Μόνο με αυτά. Απορώ ποιος του τα γράφει και ποιος τα λέει, βέβαια, στον πανικό το χθεσινό βραδινό και στο μνημόσυνο που ήταν η Κουμουνδούρου. Ψάχνουμε εμείς τώρα να βρούμε τη λογική, ποιος κάθεται γράφει καθαρή άποψη. Και του τη δίνει για να την πει. Όλοι αυτοί Πάντα έτσι συμβαίνει στην ιστορία και είναι πολύ καλό αυτό. Έχουν το τέλος που τους αρμόζει. Πάντα αυτός που κάνει τη βρωμοδουλειά, στο τέλος έχει άσχημο τέλος. Όπως πρέπει να το έχει αυτό το τέλος. Η πληρωμή είναι πάντα σωστή, όπως πρέπει να γίνεται. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που. Και για όλους αυτούς που εξαπάτησαν, που είπανε ψέματα, που τέτοιου τύπου ψέματα που δεν τα πιάνει ο ανθρώπινος νους, γιατί τα τέσσερα τελευταία χρόνια, τέσσερα και κάτι, έχουμε συνηθίσει σε φοβερά, τρομερά ψέματα και την ευκολία με την οποία λένε τα ψέματα, που αυτή είναι πιο συγκλονιστική από τα ίδια τα ψέματα πολλές φορές. Τέσσερα χρόνια τώρα πορευτήκαμε σε πρωτοφανείς δυσκολίες για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, πορευτήκαμε κόντρα στο ρεύμα, αλλά πάντοτε με όπλο μας την αξιοπρέπειά μας. Την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Την εντιμότητά μας και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Δεν κρυφτήκαμε, είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν κρυφτήκαμε, είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τι ώρα. Τι ώρα μας την είπαν την αλήθεια και δεν τη θυμόμαστε εμείς. Θυμόσαστε εσείς όλοι που ακούτε κάποια στιγμή να μας είπαν την αλήθεια και να την τήρησαν αυτή την αλήθεια το επόμενο 24ωρο. Πάρτε τηλέφωνο 211-208-200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να κλάψετε στον νόμο του, να πανηγυρίσετε στον νόμο του. Γενικώς να κάνετε διάφορα στον νόμο του. Βλέπω από χτες και τα σιριζοτρόλ και πολλοί υπουργοί, βουλευτίσκοι. Θα χάσουν και τη δουλειά τους τώρα όλοι αυτοί. Να λένε ότι αφού ο κόσμος ήθελε Κυριάκο. Τι να κάνουμε, ταχώνουν και λίγο στον κόσμο, το βλέπω ότι σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος ήθελε Κυριάκο. Αυτό που είναι σίγουρο όμως, το βλέπαμε, μόνο αυτοί δεν το βλέπαν, είναι ότι ο κόσμος δεν ήθελε να βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν ήθελε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήθελε να βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν μια πολιτική διαφωνία αυτό που έπιανε όταν μιλούσες με ανθρώπους έξω, ήταν πολιτική απέχθεια. Η ερασιτεχνισμή, η έπαρση, η προχειρότητα, η μανία για την καρέκλα. Προκαλούσαν και αηδία και συχαμάρα. Για την πλειοψηφία του κόσμου, το χθεσινό αποτέλεσμα είναι ανακούφιση. Άμα συζητήσει κάποιος, για τους πολλούς, δεν λέω για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και για όλους αυτούς που θεωρούν ότι ο Κυριάκος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τον Αλέξη Τσίπρα, οι περισσότεροι των ανθρώπων το θεωρούν αυτό ως ανακούφιση για την πολιτική και για την αισθητική βιοπραγία που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Αναλώθηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, μιλάω όχι για τους ανθρώπους, αλλά για τους απλούς από κάτω, αλλά τα στελέχη, γίνανε αντιπαθητικοί. Γίνανε αντιπαθητικοί. Μέσα σε 4-4,5 χρόνια ήρθαν με τέτοια ελπίδα και κατάφεραν, δεν είναι και λίγο, να φεύγουν σε αυτή τη φάση, γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ξανάρθουν, να φεύγουν αντιπαθητικοί. Και κάναν τον Κυριάκο να φαίνεται συμπαθής. Τον Κυριάκο, τον Κούλι, όπως τον έλεγαν ήδη, τον κάναν να φαίνεται συμπαθής. Υποτιμήσανε. Όσο κανείς άλλος τον ελληνικό λαό, την νοημοσύνη του, με κορυφαία στιγμή τη σύσκεψη που είχε γίνει μετά την πυρκαγιά στο Μάτι, βαθιά υποτίμηση της νοημοσύνης, πρωτοφανής υποτίμηση της νοημοσύνης, και υποτίμησαν και την αξιοπρέπεια το τελευταίο μήνα των εκλογών με τα ψίχουλα που τρίβανε στη μούρη των συνταξιούχων και όσων τα είχαν ανάγκη. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου ήταν χθες σε ένα από τα πολλά πάνελ και όπως λειτουργεί ένας ωραίος ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΣ εγκέφαλος, μας είπε ότι όλο αυτό δεν ήταν ήττα. Τώρα με καλείτε να απαντάω με τα φυσικά. Μπορεί αυτό να ήταν έτσι κι αλλιώς. Μα υποστήκατε μια τεράστια ήττα. Κοιτάξτε να δείτε, ήττα δεν μπορούμε να την πούμε. Λέτε ότι αυτή η διαφορά των 9 μονάδων δεν είναι ήττα. Όχι, λέω ότι δεν θα το εισπράξουμε ως ήττα του πολιτικού μας σχεδίου, διότι το πολιτικό μας σχέδιο που ξεδιπλώθηκε τον τελευταίο μήνα δεν είχε τον επαρκή χρόνο. Κατανοητό. Να μπορέσει να γίνει αντιληπτό πρώτον και δεύτερον να εκτονώσει το θυμό. Δεν ήταν που ήττα του προγράμματός σας, λοιπόν, για να το, για να το πω εδώ. Άρα ούτε νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Χάνει 9 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει κάποιος. Εμείς θα το γράφαμε για επιθεώρηση για τον Παλούρδο στην τηλεόραση να λέει: δεν χάσαμε. Επίσης δεν κέρδισε αυτός που πήρε 9 μονάδες. Αυτό μόλις είπε η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. Αν συνεχίσουν με αυτά τα μυαλά, με αυτά τα think tank, βλέπω στις εκλογές τον ένα μήνα η διαφορά να καλπάζει προς τα πάνω. Πραγματικά έχουν πολύ ταλέντο σε όλα αυτά. Με ένα άλλο που εντοπίζω και το συζητάνε όλοι, ότι υπάρχει μια στροφή στο συντηρητισμό. Εντάξει, αυτό δεν είναι νέο, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, γίνεται και στην Ελλάδα. Φαίνεται με πολλούς τρόπους, από Βελόπουλο μέχρι Κυριάκο Μητσοτάκη και από επιλογή Τσίπρα, προοδευτικών και. Ποιος φταίγει αυτή την στροφή, γιατί την καταγγέλνουν πολύ ωραία οι βουλευτές, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος φταίγει αυτή τη στροφή, δεν έχει καμία ευθύνη το συγκεκριμένο κόμμα που πήρε ένα λαό ελαφρώς στα κάγκελα πριν 4 χρόνια και τον οδήγησε σε τέτοια απογοήτευση, σε τέτοια παρέτηση. σε τέτοια διάψευση. Δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για αυτήν την απογοήτευση που νιώθει ο κόσμος. Τελικά, άμα το σκεφτεί κανείς, δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Κούλη. Και λέω Κούλης, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη, επειδή τον τελευταίο μήνα όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ μιλούσαν για τον Κούλη. Ότι τι δώρο είναι για αυτούς που τους έστειλε αυτόν τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα γίνεται περίπατος, αυτά τα λένε και τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Θα γίνει περίπατος και θα προχωρήσουν, οπότε η ΙΤΑ μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο που χάσαν από τον Κούλη. Ο οποίος Κούλης, σύμφωνα με τον Κυρανάκη, τους μάζεψε χθες βράδυ και μίλησε για σεμνότητα και ταπεινότητα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν ανακοινώθηκε από τη Singular Logic το 9%, το οποίο ναι, φαίνεται να διευρύνεται και ακόμη περισσότερο από ό,τι βλέπουμε στην ενσωμάτωση, ήρθε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε μια βόλτα από όλα τα στελέχη και μας είπε το εξής. Θέλω σεμνότητα, μας είπε. Όχι πανηγυρισμούς, όχι αλαζονία, όχι εξαλωσύνες, τίποτα. Σεμνά τη δουλειά μας να προχωρήσουμε. Αυτό δείχνει το ήθος αυτού του ανθρώπου. Ορίστε. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει για το ήθος αυτού του ανθρώπου. Και μίλησε ο Κυρανάκης που τον έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος για να είναι σε αυτή τη θέση και προφανώς τον προωθεί κιόλας. Και έπρεπε κάποιος να πει για το ήθος αυτού του ανθρώπου. Αν δεν το πει ο Κυρανάκης που τον ξέρει, από μέσα ποιος θα τον πει, κάποιος απ' έξω. Είναι ένας απλός άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες, είμαι σίγουρος. Και είναι και πολύ αποτελεσματικός και πάνω απ' όλα το ήθος, η σεμνότητα και η ταπεινότητα. Όλα μπορούμε να τα συγχωρήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναγυρνάμε εκεί. Την Αμερικανοδουλία, την παγίδευση του κόσμου σε ψευδεστήσεις, το σανό που τάισε, την καταστροφή της μεσαίας τάξης, εκεί έγινε το μακελιό και από εκεί ήρθε το γερό χτύπημα. Τους μικρομεγαλισμούς, την πεδαριώδη τακτική, την στρατηγική που είχαν, την αλλοπρόσαλη, την εφηβική αλαζονία, το χαβαλέ, την ασχετοσύνη σε όλα με ό,τι καταπιάστηκαν. Το μόνο που δεν συγχωρούμε είναι η προσπάθεια να σκυλεύσουν τα ιερά σύμβολα αυτού του λαού. Ό,τι πιο ηθικό έχει η Ελλάδα, έχει αυτός ο τόπος. Το αίμα, τους αγώνες, τις εξορίες, τις φυλακίσεις. Τον Άρη, τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη, την Κεσαριανή. Κανείς από όσους έχουν βρωμήσει τα χέρια τους με αντιλαϊκά μέτρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί στο παρελθόν τέτοιοι πρωθυπουργοί, δεν είχε τολμήσει να αγγίξει αυτά τα σύμβολα. Το τόλμησαν αυτοί. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το λέμε, είναι το κόλλημά μας. Θα το λέμε συνέχεια όταν βλέπουμε κάποιον να βρωμίζει αυτά τα λίγα ιερά που έχουν μείνει σε αυτόν τον τόπο. Τώρα που φεύγουν από τα υπουργικά γραφεία, να μην ξεχάσουν μέσα στον πανικό να πάρουν και τα κάδρα του Βελουχιώτη και του Μπελογιάννη. Βελουχιώτη είχε ο Πολάκης, Μπελογιάννη είχε ο Παπάς. Και ας καταλάβουν έστω και τώρα ότι το σημαντικό, τον Άρη και τον Μπελογιάννη, δεν είναι να τους έχεις κρεμασμένους σε ένα καρφί πάνω από το γραφείο σου σε κάδρο, αλλά να τους έχεις στην καρδιά σου. Και αν τον έχεις εκεί, τον Άρη, τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη, την Κεσαριανή, τους αγώνες, το αίμα, τους πάντες, δεν έχεις ανάγκη να το επιδεικνύεις με έπαρση στις κάμερες. Τόσο απλό, τόσο σίγουρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακούσουμε, είναι παλιά δήλωση αυτή, όταν είχε πάει στην Κεσαριανή έλεγε. Από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά της Κεσαριανής, εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία. Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια. Το δέος για αυτούς που την γέννησαν την ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Συνέχισε στα βήματά τους, μιλάει για αυτούς που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, που δεν σκέφτηκαν ούτε ένα χιλιοστό, ούτε ένα δευτερόλεπτο τη ζωή τους να δηλιάσουν, να κάνουν πίσω. Χάσαν τη ζωή τους για να μην κάνουν πίσω. Και μιλάει αυτός που έκανε πίσω σε όλα, δεν δήλιασε να υπογράψει οτιδήποτε του φέρανε, ήταν ο καλύτερος υπάλληλος του ΔΝΤΟΥ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικανών, και τολμάει να πιάσει το στόμα του και να φανεί ως συνέχεια όλων αυτών που σκοτώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους, έχισαν το αίμα τους στον ιερό τόπο για να έχουμε εδώ να κρατηθούμε από κάπου οι υπόλοιποι. Και αυτό πληρώνεται και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Τώρα τα υπόλοιπα μέτρα έπαιρνε και τούτος, μνημόνιο έφερε και τούτος, μνημόνιο θα φέρει και ο άλλος. Πάντα θα γίνονται αυτά όσο οι επιλογές είναι μεταξύ αυτών. Όσο κινούμαστε εκεί ανάμεσα, δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. Κόκκινο μνημόνιο, μπλε μνημόνιο. Και η ζωή θα συνεχίζεται. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200, το είπαμε και πριν. Σας περιμένει. Πάρτε, πείτε, κλάψτε, γελάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Με δημοκρατικές διαδικασίες θα τα προωθήσουμε τις επόμενες μέρες. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official. Πατήστε subscribe, κάντε και από κάτω chat. Έχουμε τίποτα άλλο, όχι, νομίζω τα είπαμε τα βασικά, και πάμε στις επόμενες διαφημίσεις με αυτή τη βαρκούλα που έρχεται μόνη της στο λιμάνι, που είναι τόσο γλυκό και όμορφο τραγουδάκι. Μισό λεπτό. Ένα στίχο του Αναγνωστάκη μόνο ως απάντηση. Δεν έφταιγε αυτό, τόσο ήταν. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχω μέσα τον ψαρά. Αδιανή, δίχω τη μόνη από τα βαθιά νερά. Είσαι πολύ λίγο εσύ για να μιλά για την ελίτ και για του πολλού σε μένα. Με σβησμένο πυροφάνι. Κάποια νύχτα σκοτεινή και μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Δεν έφταιγε αυτός, τόσος ήταν. Οι ελπίδες πνίγηκαν όλες μέσα στα βάθια νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς πόσους φάγατε σήμερα? 9. Μόνο 9. Λούτσι. Την ημέρα τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Η Λούτσι που είναι πολύ ωφέλιμη από ό,τι φαίνεται, αν είναι και στο 9, 9,5 βέβαια, αλλά δεν υπήρχε 9,5, το 9 βρήκαμε. Έτσι το κάναμε. Είναι λογικό να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ λογικό και θα το πούμε τώρα με απολύτως λογικά επιχειρήματα. Εφόσον πήρε τον πίστη, θα έχανε. Ποιο κόμμα που πήγαινε καλά ή δεν πήγαινε καλά, με το που πήρε τον πίστη. Πήγε καλύτερα, αμέσως έπεσε, καταβαραθρώθηκε. Οπότε είναι απολύτως λογικό όλο αυτό που συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μπίστης χτες, την ώρα που βγαίνουν τα πρώτα exit poll που παρουσίαζαν τη διαφορά γύρω στο 7-7,5, διστακτικά το έλεγαν και οι δημοσκόποι, μην την ξαναπατήσουν. Με το που βλέπει το 7-7,5 άρχισε να κάνει αναλύσεις. Λοιπόν, θα δεχτούμε ως υπόθεση εργασίας σε αυτό. Ναι. Θέλω να σας πω ότι η δική μου εκτίμηση, όχι αίσθηση, εκτίμηση, είναι ότι η διαφορά θα είναι μικρότερη έως πολύ μικρότερη από αυτή που προκύπτει αυτή τη στιγμή. Αλλά θα... Ανάμεσα μικρότερη δύο... τιμή είναι 3%, λέει, από 3 έως 11. Ναι. Κάτω από 3. Νομίζω ότι θα είμαστε κοντά εκεί. Νομίζω ότι θα είμαστε κοντά εκεί. Άμα σας λέω εγώ, το εκτίμησε, δεν ήταν αίσθηση, τώρα πως το εκτίμησε γύρευε. Το εκτίμησε ότι θα είναι κάτω από 3 αυτή η διαφορά, τελικά ήταν 9,5. Έπεσε μέσα, όποιος παίρνει τον πίστη πραγματικά του πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε από όπου έχει περάσει ο πίστης για να βγάλετε συμπέρασμα. Προλαβαίνει μέχρι τις εθνικές να τον κρύψει και αυτοί να τον κρύψουν, μπας και γίνει κάτι. Καλύτερη δήλωση όλων των εκλογών, ηγέτη που μόλις έχει ψηφίσει και βγαίνει από το εκλογικό κέντρο, είναι του Σταύρου Θεοδωράκη. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ειδικά στους νέους. Για να γεννηθούμε, ένα σπερματοζωάριο δεν δίλιασε. Έφυγε μπροστά. Δεν έμεινε να κοιτάει τι κάνουν τα άλλα. Ξεκίνησε και τελικά τα κατάφερε. Αποφάσισε το λοιπόν. Μην μείνεις πίσω, ψήφισε. Στην περίπτωση του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη, το συγκεκριμένο σπερματοζωάριο έφυγε πολύ μπροστά. Δεν πήγε εκεί που θα έπρεπε να πάει για να γεννηθεί, αλλά συνέβη. Πώς να το περιγράψουμε τώρα, αυτό που συμβαίνει μερικές φορές με τα σπερματοζωάρια, δεν φεύγουν πάντα με σκοπό, τις περισσότερες φορές φεύγουν χωρίς σκοπό και κάτι τέτοιο έγινε και νιώσαμε από την παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη. Φοβερά επιτυχημένη δήλωση, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο, άξιο και το επιτελείο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, αν δούμε και το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Ναι, ο Αποστόλης ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι, ναι. Έλα ρε μαλάκα, τι έγινε να με... Όπα, Αποστόλης. Ναι, καλά μαλάκα, Αποστόλη. Όπα, Αποστόλης. Ναι ρε, Αποστόλη, αλλά είμαι ακροατής από τότε που ξεκινήσατε. Τώρα γιατί, αυτό τι είπα να πει, μας δίνει ένα θάρρος παραπάνω, για να μαζευτούμε λίγο. Δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο και σε παίρνω τώρα γιατί σου έχω ένα υλικό για την εκπομπή σου. Έχω 40 χρόνια να ψηφίσω. Καλά. Και μου ήρθε μία επιφώτιση, ήταν 49 κόμματα και τα κάνανε 40 και έβγαλα ένα συμπέρασμα. Ο Αλή Μπαμπάς και οι 40 κλέφτες. Γιατί τον Μπάκι. Πω, τρελό. Να, σχεδόν γελάω κιόλας. Οι 40 κλέφτες είναι τα κόμματα. Οι 40 κλέφτες, τα κόμματα. Άσπρο, συγκυρία. Τι μπορεί να το βάλεις και στα κουίζ. Στην εκπομπή σου. Να το φτιάξεις και να το βάλεις στα κουίζ. Βέβαια, ναι. Έτσι. Είναι πολύ καλό υλικό. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Δεν θα πρέπει να. Ευχαριστώ που πήρες κιόλας. Εντάξει. Είμαι από τους πρώτους αγρότες. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν σε ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Έλα, μην κάνεις να μ' αγγίσεις. Πήγε τόσο καλά αυτό το τηλεφώνημα.

που μας αφορούν, γιατί οι επιστολές του Ιησού δεν μας αφορούν. Ο Βελόπουλος λοιπόν στην τελευταία του προεκλογική ομιλία είπε: λάθρο εισβολής. Τι θα κάνουμε για να τελειώσουμε με το θέμα? Ακούστε λίγο. Τσιμπεντένιο τείχος 6 μέτρων στον Εύρο με ναρκοπέδιο για να μην περνάει τουρκικό άρμα. Οι γυναίκες θα πηγαίνουν για εκπαίδευση. Τελεία και παύλα. Θα γίνετε σπαρτιάτσες. Θέλετε δεν θέλετε. Θα γίνετε μάνες, ηρωίδες. Θέλετε δεν θέλετε. Εδώ βέβαια είναι το από κάτω, ότι χειροκροτάνε όλοι αυτοί που θα κάνει τσιμεντένιο τείχος 6 μέτρων, όχι 7, ούτε 5. 6 μέτρων και δεν θα περνάει άρμα τουρκικό. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα άρματα, δεν άμα δούνε τείχο, στρίβουνε. Γι' αυτό είναι φτιαγμένα τα άρματα μάχης. Μόλις πηγαίνεις εκεί, βλέπεις τον τείχο, στρίβει, γυρίζει, πάει αλλού. Σαν κάτι αυτοκινητάκια που μόλις έφταναν στην άκρη του τραπεζιού γυρίζανε. Παλιά τα κουρδίζαμε αυτά. Οπότε κάπως έτσι το βλέπει και ο Βελόπουλος. Και για όλες τις μανάδες, ακούσατε τι ακριβώς θα κάνετε τώρα που θα τον ψηφίσουν παραπάνω, φαντάζομαι, σε ένα μήνα για να υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα. Το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις και για τα εξάρχεια. Η αστυνομία! Δεν μπορεί ο αστυνομικός να παίρνει 700 ευρώ. Θα του δώσουμε τα χρήματα που αξίζει. Θα μπαίνει από τις ειδικές δυνάμεις εκπαιδευμένος, έτοιμος και θα του δίνουμε ό,τι χρειάζεται για να πατάξουμε το έγκλημα. Να τελειώσει το ψέμα. Θα μπουν οι ειδικές δυνάμεις του στρατού στα εξάρχεια να ξεβρωμίσουμε τον τόπο από τις απόλυτες των τυχών. Και εκεί τείχος. Πεντάμετρο εκεί, όχι εξάμετρο είναι πάνω για τον Εύρο. Πεντάμετρο για να μην περνάνε και οι Μολότοφ. Έχει προτάσεις, θέλω να πω, και τις λέει, τολμάει και τις λέει και με πάθος, και από κάτω χειροκροτάει ο κόσμος και τον επιβραβεύουν, που τον ψηφίζουν περίπου 200.000 συμπολίτες. Λογικοί όλοι αυτοί, νοήμονες, με άποψη, ξέρουν τι θέλουν, διαβασμένοι, γνωρίζουν τα πάντα και έχουν και γνώμη για ό,τι συμβαίνει. Λαός, μέρος Β. Έλα, Αποστόλη μου, ένα κοινωνικό πρόβλημα δεν το λέει κανένα, ρε Αποστόλη. Κανένα. Γιατί όμως, πιστεύεις, γιατί δεν το λένε? Έχουν πιάσει τα κολοπολιτικά και ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει και τις διάφορες αυτές που κάνουν. Το ξέρεις ότι τα διαγνωστικά ιδιωτικά κέντρα έχουν απεργία. Και δεν το κάνει ο λαό, ο κόσμος που δουλεύει. Το κάνουν οι ίδιοι που έχουν τα κέντρα, τα αφεντικά. Αχά. Γιατί όπως έμαθα. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό. Πάντα να λέει. Δεν μπορώ, γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ, γιατί. Α, γιατί το κράτος το ζητάει να επιστρέψουν χρήματα. Έτσι. Κάνανε ρεμούλες, κονομάγανε. Κατάλαβα εγώ. Διπλά από ότι αχα. Να γράψουν, γράφανε τα διπλά. Μπράβο. Έχουν κλείσει όλα, κάνουν απεργία να γρέψουν τον κόσμο πιο πολύ. Ωραία, σε εκλογές πότε θα πάμε τώρα, εσύ που είσαι βρωμοσυριζέος? Τι λέει ο Τσίπρας? Τι Σιριζέος, μωρέ, εσείς να τα βλέπω, ο κόσμος πάει και τους ψηφίζει τους άλλους. Είναι όλοι δεξιοί αυτοί που έχουν τα κέντρα αυτά, όλοι δεν έχουν. Περίμενε, δεξιούς όταν λες εσύ εννοείς μόνο τους νεοδημοκράτες, τους Σιριζέους, τι τους λες? Βεβαίως, και οι βουλευτές πιο πολύ έχουν τις νέες δημοκρατίες. Ναι, αυτοί που εφαρμόσανε πολιτική Θάτσερ, τι είναι? Τι πήγε, Σιριζέα, αφού τα βρήκαν τα κάρτα, να γυαλίσουνε. Α, ναι, όχι, αλίμονο. Για να συγκρουστούν, ήρθανε. Όχι, βεβαίως, για να συνεχίσουν. Και αυτό κάνανε. Γι' αυτό τρίτη φορά αριστερά τώρα που έρχονται εκλογές εθνικές, για να σάξουνε. Γιατί. Είπε ρε το μαμόθρευτο, ρε. Θα μου πεις από ποιον ένα, ποιος θα του πει ο θείος του? Είπε στους αναρχικούς να κάνετε την προσευχή σας στον Θεό. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω? Γιατί μιλάς? Γιατί μιλάω για το παλικάρι που είπε, λέει, να κάνει το σταυρό τους, λέει, να μην γίνω δήμαρχος. Καταρχάς δεν ξέρω αν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους όλοι αυτοί στους οποίους απευθύνεται. Ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή κάπως να τους δείξουμε τα βασικά. Κωστάκη, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή το, χαμένο το έχει το παιδί μάλλον. Σε ποιον λέει να κάνει το σταυρό του, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρόσεξα, αυτός τώρα κάνει τα μπαμπάκια, έτσι. Αν κατέβουν τα παλικάρια και σπάσουν ένα μαγαζί, άμα είσαι μάγκας και κάνεις το μαγκάκο, να ανοίξεις το πορτοφόλι σου, το δικό σου πορτοφόλι, και να πεις στον καταστηματάρχη: συγγνώμη, είπα μαγκία, πάρτε τα λεφτά γιατί είμαι βλάκας. Να σου πω κάτι, άμα βγει ο Τσίπρας τη Δευτέρα, θα έρθω επάνω μόνο και μόνο να σας δώσω φιλιά εσένα και του αλλού και να φύγω. Μην με εμποδίσει ο security, θα σε σκοτώσω, το λέω. Θα θα σου πω κάτι, θα το βάλεις στον αέρα αν κρίνεις ότι είναι τέτοιο. Η σάτρια είναι πάνω απ' όλα και μπορεί να τα κάνουμε ακόμα και οτιδήποτε με σαξιστικό και τέτοια θεωρείται σάτρια. Δεν θα πάω ευρωεκλογές να ψηφίσω. Γιατί? Γιατί ψήφισα γύρω πίσω την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Ψήφισα. Α, και δεν είναι. Ναι, το ίδιο. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις, όποιον και να ψηφίσει, στο τέλος ο πιο μεγάλος που το ίδιο πράγμα είναι, αγόρι μου. Βαθιά ομοφοβικό, όντως. Ναι, αλλά είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Πώς είναι χιούμορ? Είναι, όχι, περίμενα. Όπως εγώ μπορώ να κάνω χιούμορ για τον παντρεμένο, το straight παντρεμένο που τον βαράει η πεθερά του. Παιδί μου, έχεις καταλάβει σε ποια κοινωνία ζούμε? Της ιστερίας του πολιτικά ορθού λόγου. Λοιπόν, άρα ομοφοβικό. Η σάτυρα είναι πάνω και από αυτό. Εγώ. Η σάτυρα, αγάπη μου, δεν κατάλαβα. Θα κάνει ο κάθε σκιτζή σάτυρα ξαφνικά. Άσε τους επαγγελματίες, άμα είναι. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Ο, κατάλαβα. Ίσα ίσα ότι πλέον οι κοινωνίες μας είναι τόσο πέρα από τις διακρίσεις, πιστεύω, στην Ευρώπη, ότι και μπορούμε πλέον να κάνουμε για όλους σάτυρα, όπως και για αυτό το θέμα. Και κάπου εδώ και όλη την ώρα της εκπομπής πέφτει η ερώτηση και από τους ακροατές. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε? Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το τρέξιμο, το όνειρο, την όρεξη, τις ομορφιές. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε, συνεχίζουμε να μην μασάμε. Συνεχίζουμε αυτό που λέμε τον αγώνα. Όπως το λέγαμε και παλιά, ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν είμαι εγώ σπόρα της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα στο ορθόπλωρο καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Κι πεθαμένοι μαλλούθανε σε μια ναράδα σκοτεινή. Κι πεθαμένοι μαλλούθανε. Συνεχίζουμε δηλαδή με Βάρναλη. Με Βάρναλη. Δεν απελευθερώνεται ένας λαός με αγκαρία, σειρώμενος κάθε 4 χρόνια σε μια κάλπη, ψηφίζοντας το μικρότερο κακό ή τιμωρώντας τον προηγούμενο, όπως κάνουμε εμείς. Δεν απελευθερώνεται ένας λαός όταν έχει συνηθίσει να φοβάται, όταν ψάχνει ψευδαίσθηση να κρατηθεί, παπάντζα να πιστέψει. Δεν απελευθερώνεται ένας λαός που θεωρεί φυσιολογικό να τρώνε άλλοι άνθρωποι από τα σκουπίδια. Δεν απελευθερώνεται ένας λαός με ζάμπινγκ, με like και με εκλογές. Ποτέ οι εκλογές δεν απελευθέρωσαν ένα λαό, αν το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση του λαού. Δεν απελευθερώνεται ένας λαός με ανάθεση σε κούλιδες. Αριστερούς κούλιδες ή δεξιούς κούλιδες. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται. Ευτυχώς που υπάρχει ο αγώνας, που υπάρχουμε στον αγώνα και που συνεχίζουμε τον αγώνα. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.